Եթերում Բամբեր հաղորդաշարի հերթական թողարկումն է, ստուդիայում Նվարդ Ալեքսանյանը։ Օրերս Ստեփանակերտի Շարլ Ազնավուրի անվան մշակույթի կենտրոնում ԼՂ մշակույթի եւ երիտասարդության հարցերի նախարարության նախաձեռնությամբ կայացավ Գոհար Մարտիկյանի ապրելու բանաձև մատենաշարի 7-րդ գրքի շնորհանդեսը։ Միջոցառմանը ներկային նախարար Նարինե Աղաբալյանը, զոհված ազատամարտիկների հարազատներ, գրքի հեղինակը, լրագրողներ։ Գոհար Մարտիկյանը ծնվել է Երևանում, մասնագիտության բանասեր է, 4 տասնամյակից ավելի է, ինչ աշխատում է Հայաստանի հանրային ռադիոյում։ Լրագրողի գործնեության գունեղ ներկապնակը ներառում է գրականագիտական հոդվածներ, քնարական բանաստեղծությունների, մանկական պատմվածքների ժողովածուներ, ազգային հերոսներին նվիրված վիպերքեր։ Նրա ստեղծագործությունում առանցքային է ապրելու բանաձև ռադիոշարքը, որն էլ ծնունդ է տվել համանուն մատենաշարին։ Այն պատմում է Արցախյան գոյապայքարում հերուսացած քաջազունների կյանքի ու սխրանքի մասին։ Չենք կարող չնշել, որ Գոհար Մարտիկյանին մատենաշարի հեղինակ ընդունելը միանշանակ չէ, նա իր հոգում ամփոփում է եւ լրագրողին, եւ որդեգորույս մորը, իր որդին Աշոտ Չախոյանը, Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարության հատուկ նշանակության գնդի առաջին նահատակն է, եւ լրագրող մոր անմահների մասին գրած առաջին ակնարկի հերոսը։ Զավակի սխրանքի ու մայրական զգացմունքների միահյուսումից ծնվել է սրբազան մի ուխտ, որին հետևելով պիտի ստեղծվեր հայրենիքի ազատությանը իրենց կյանքը նվիրաբերած նահատակների փառքի ու անմահության այս հուշամատյանը։ Դրվատելով մեր գործընկերոջը նշենք, որ անխոնջ նվիրումով է կատարել պատվաբեր ու դժվարին գործը, և հուշամատյանն այսօր հառնում է իբրև ազգ իր իրական հերոսներով և կալիքին ուղված սրբազան պայքարի ոգով։ Տարիներ ցկվող աշխատանքի ընթացքում մեկ առ մեկ անդրադառնալով նահատակների կյանքի մանրամասներին, զրուցելով նրանց հարազատների հետ, կիսելով նրանց ցավը, ինքն էլ դարձել է հոգով ավելի ամուր, հստակ գիտակցելով, որ պիտի կարողանա ժպտալ արդյունքների միջից, սփոփել ցավաց հոգիներին և հպարտությամբ թղթին հանցնել հերոսապատումի հերթական էջը։ Մայրական սրտի անհոնությամբ է շարունակել կրել, այլապես անհնար կլիներ ամեն մեկի համար մի միայն նրան բնութագրող բառն ու պատկերը գտնել, զոհյալների չապրացում ապրածը տեսնել, չիրականացված երազանքների մերօրյա հաստատումները արձանագրել։ Գոհար Մարտիկյանի հուշամատյանի բոլոր գրքերը նահատակներին ուղված աղոթք ու հիշողություն են խոնար հերոսներին անուն առ անուն ներկայացնելու սրբազան պահանջ։ Արցախյան ազգային ազգագրական շարժման նրա ակունքների, պատմության, սխալների ու նվաճումների մասին թվում է ամեն ինչ գրվել, ասվել, ցուցադրվել է։ Բյուրեն գրական, գեղարվեստական, վավերագրական գործեր էլի կգրվեն, բայց այս ամենով հանդերձ ապրողների սպարտքի չլռող զգացումը հուշում է, որ կան նահատակներ, ում անոնն ու սխրանքը դերևս ըստ պատշաճի չի ներկայացվել։ Այս առումով Գոհար Մարտիկյանի հեղինակած ապրելու բանաձև մատենաշարը արարվում է բոլորիս անոնից ու բոլորիս փոխարեն բացառելու աններելին։ Միջոցառմանը հանդիսավար Մարիա Խաչատրյանը հակիրճ անդրադարձավ Գոհար Մարտիկյանի կենսագրությանն ու գործնեությանը և առանձին հատվածներ կարդաց ստեղծագործություններից, առավել ընդգծելով վավերագրության գեղարվեստական առանձնահատկությունները։ Ապրիլյան պատերազմը ևս մեկ անգամ ապացուցեց, որ հայ ժողովրդի ոգին անպարտ է ու արյան փոխանցված հայրենապաշտությունը մշտապես նոր սխրանքների է կոչելու սերունդներին, իր խոսքում նշեց ԼՂ մշակույթի և երիտասարդության հարցերի նախարար Նարինե Աղաբալյանը։ Մենք վաղուց էինք նախատեսել այս գրքի շնորհանդեսը, բայց նախախնամությունն այնպես դասավորեց, որ անընդհատ հետաձգվեց այս միջոցառումը, և ստացվեց այնպես, որ մենք հենց այս օրերին հրավիրեցինք Տիկին Մարտիկյանին, որովհետև հասկացանք, որ հատկապես այս օրերին Արցախում շատ կարևոր է հետ նայել մի պահ, նայել մեր անցած ճանապարհին, նորից հիշել մեր հերոսներին և վերագնահատել մեր ձեռքբերումները և մեր հերոսների պատգամներով գոտեպնդվել ու շարունակել մեր պայքարը։ Այն իրավիճակը, որ ստեղծվել է ապրիլի 1-ից հետո Արցախում, մեզ թելադրում է, որ հատկապես դուք, սիրելի մայրեր, սիրելի ծնողներ, սիրելի տիկնայք, որ ժամանակին 91-94 թվականների ծանր պատերազմի օրերին հաղթահարել եք ցավը, ձեր կորստի ցավը, և կարողացել եք ձեր մեջ ուժ գտնել ապրելու։ Գիտեմ նաև, թե ինչպիսի նշանակություն ունի ձեր կատարածը այն տղաների համար, մեր երիտասարդների համար, ովքեր ապացուցեցին, որ այսօր այդ հաղթական ոգին մեր մեջ ապրում է, և գուցե ավելին, քան եղել է 88-ին ներկաների անունից և բոլոր նրանց անունից, ովքեր այստեղ չեն, բայց ովքեր շնորհիվ ձեզ նաև գտել են այն մարդուն, ով մի սպեղանի դրել իրենց վերքին, ուզում եմ բոլորի անունից շնորհակալություն հայտնել ձեզ ձեր այդ մեծ առաքելության համար, և վստահ եմ, որ ձեր խոսքը լսելով այսօր շատ շատերը նաև խորհելու, մտորելու և արժեքները վերաիմաստավորելու ու նաև գոտեպնդվելու առիթ կունենան։ Շնորհանդեսը դարձել էր յուրատեսակ հանդիպատեղի, ուր հարազատներ կորցրած մարդիկ կարող են դիմել միմյանց և սփոփանքի խոսքերը բալասան դարձնել իրենց ցավաց հոգիների համար։ Արցախյան պատերազմում նահատակվածներից յուրաքանչյուրի կյանքը ապրողներին սրբազան պատգամ է հիշեցնում։ Հայրենիքն է ամենաթանկը, առանց որի հայը փոշեհատիկ ու հյուլ է աշխարհի կործանարար ջրերին։ Ճանկաթաղի դպրոցի անվանի ուսուցչուհի Ասիա Մանգասարյանը ծննդով գառնակարծի է, իր խոսքում նախընկարգեց զոհված եղբոր Սուրենի և բոլոր նահատակների հիշատակը։ Ես 20 տարեկան եմ եղել, որ Սուրենը ծնվել է իմ եղբայրը։ Մինչև դպրոց չեմ ճանապարհել, ուրիշ բանի մասին չեմ մտածել։ Ես այսօր շատ շնորհակալ եմ այն մարդկանց, ովքեր նրանց կորսյալ կյանքը գնահատում են և գրելով հավերժացնում են մեր սերունդներին համար, դա դառնում է հայրենասիրության, հերոսության դասընթաց։ Դրա համար ապրիլյան 4-օրյա պատերազմի ընթացքում 18 տարեկանները չեն ջոկվել 48-50 տարեկաններից իրենց ալարկով, իրենց կաջությամբ։ Այո, այդ բաները ուսումնասիրելով է մարդ իրեն հոգեկան աշխարհը դրսևորում։ Սուրեն եղբայրս ամուսնացած է եղել 4 տարի, երեխա չեր ունեցել, որը տարին պետք է երեխա ունենար, մի ամիս ինքը տանը չի համբերել, որ տիկնոջը ինքը տանի ծննդատուն։ Դուք պատկերացնում եք, ինչպիսի սքո արտահայտություն է, երբ նրա կինը ասես, Սուրո ջան, 4 տարի երեխա ենք սպասել, հիմա որդ եմ ծնելու։ Ես որ տանը մեծ երեխան մլել, ասալում, Սուրեն ջան, սուրբ եք պահելու։ Մի անգամից 3 դիակն տիրալ դեմս, մինը որ եղբորս տղան Քաջիկ Մանգասարյանը, մինը իմ եղբայրս Սուրեն Մանգասարյանը, մինը որ քուրիս տղան Գենաձիկ Ավետիսյանը, մորաքրոջս 2 տղաները Քոչարյան Սուրեն ու Քոչարյան Ահարոնը առաջադորում, այսպիսի կենցաղով է ապրել Ղարաբաղցին։ Եվ ես շատ եմ խոնարհվում Հրաչյա Բեկլարյանի առաջ, որ նա գրել է Ղարաբաղցի բանաստեղծությունը, ու ասել եմ, եթե ուրիշ բան գրած չլիներ այդ մարդը, մենակ այդ բանաստեղծության համար ես Հրաչյա Բեկլարյանին կտանեի համաշխարհային գրականության պարնասագրքում, կդնեի, որ նա Ղարաբաղց ու Բաղադրատոմսը ճիշտ գրել ու նկարագրել է։ Ինչ մնում է մեր Ղարաբաղի հերոսները, Ղարաբաղի նկարագրությունը, իմ շատ հարգված քույրի Գոհար Մարտիկյանի նախաձեռնությունը, ես անչափ շնորհակալ եմ Տիկին Մարտիկյան։ Եղբորս երեխան 20 օր հետո է ծնվել։ Այդ 4 տարվա ամուսնությունից հետո մի երեխա անսիվեցին հայրն է զոհվել, երեխան ծնվում է 26-ին։ Համալսարան մսուվեր մա գերազանց, որպեսի թոշակ ստանա, որ իրանանա Ուսման վարձ չուրձեն, որ Ուսման վարձոզին պատպիտի ասե, որ զոհվածի երեխայում, տարմը հելի շահարկած, տս ինչ է Ղարաբաղցին, մենք մեր Ղարաբաղը ոչ մեկին չեք տալու, հունտակ, տս ինչքան սրպություններ ունենք։ Զոհված ազատամարտիկի Իգոր Հասրատյանի հայրը Ալեքսանդր Հասրատյանը իր ելույթում փառաբանեց հայ մորը, մեր ժողովրդի ողջ պատմությունն է ապացուցում, որ հայոց մայրերի ափերի մեջ է մեր ապագան։ Այսօր մենք հպարտանում ենք մայրերով եւ առավել եւս կարմ ասել կին մայր, որը կարողացել է Արցախ աշխարհը ներկայացնել աշխարհին։ Պատկերացնում եք, թե ինչպես կարողա Այդ քանդ հերոսների մասին գրել։ Նա յուրաքանչյուրի մասին գրել ժամանակ ուղուխը պտել, ասկերը պարկել, ացումեն տորում։ Կարողն ոչ թերպան այդ բարձաջան լացացնի։ Բոլորի մասին գրել ժամանակ իսկույն հիշել է իրեն։ Իրեն ասկարաց։ Պես փոտ քան դժվարա, ոչ քան նա կարողացավա այդ բարերը գտնել, կազմակերպել, դասավորել և բոլորի մասին գրել։ Իրականում հրաշք է գործել մեր տիկին գոհար, հրաշք, այսպես ութագրեմ, առուծածին է, ասվածածին է, հերուսածին մայրը։ Ին հատոր, յուրականչես հատորում ասես հայրով խանով, հաստոր են համարդը բոլորին ընդրկել, եկեք որ ջուր ենք ես կնուժը, առողջություն ցանկանան, և ասենք որ մայրեր մենք պարտական ենք ձեզ, մայրը առավել ամեն ինչից, մայրը մահճում։ Շնորհանդեսին իր խրոխտ խոսքով ներկաներին ոգևորեց առաջնագծից նոր վերադարձած Շուշիի ագրարային համալսարանի դասախոս Յուրի Ավանեսյանը։ Եղբայրը զոհվել է Արցախյան առաջին պատերազմի ժամանակ։ Ապրիլյան օրերին ինքը եղբոր եւ իր զինծառայող որդիների հետ առաջնագծում էր։ Վստահ եղեք, որ մեր օրյա զինվորները առավել քաջ են ու հայրենասեր, ասաց Յուրի Ավանեսյանը։ Առաջին հերթին խոնարհվում եմ ձեր առաջ տիկին գոհար հերոս զավակ ծնելու համար, խոնարհվում եմ ձեր առաջ ձեզ վերագտնելու ներուժը կենտրոնացնելու եւ աստվածահաճո առաքելություն իրականացնելու, խոնարհվում եմ ձեր առաջ եւ միևնույն ժամանակին երախտագիտությունն եմ հայտնում, որ դուք ես համամիտ չեմ մեր այն կարծիքին, որ գեղարվեստորեն այստեղ շարադրված այս հերոսապատումի գիրքը, որ թողեցիք ես ուսումնասիրեցի, դա ոչ թե գեղարվեստորեն, այլ սրտի միջով անցկացրած վավերապատում է։ Ես երեք շաբաթ շարունակ իմ որդու, որը ինչպես տիկին գոհարը մատնանշեց, կրտսերս եղբորս անունն է կրում, իր ընկերների հետ գտնվել դիրքերում, և այսօր նա շարունակում է արդեն ոչ թե ընկերների հետ, այլ մարտական ընկերների հետ գտնվել դիրքերում, իսկ մյուս եղբորս երկու զավակները նույնպես գտնվում են դիրքերում մեր բոլոր հերոս տղաների հետ միասին։ Ես հավելեմ նաև, որ գտնվելով դիրքերում, ես 54 տարեկան եմ, ինձ զգում եք 20 տարեկանի պես։ Այնտեղ ադրենալինի պակաս չկա, հավատացեք, այնտեղ թաղցելու ժամանակ չկա, այնտեղ ցնտություն է։ Ես ոգևորելով մեր երիտասարդերին, սովորական ալիքից տեղափոխվում եք ցնտության ալիք, և այնտեղ աշխուժություն է տիրում, վստահություն է տիրում։ Ես ուսումնասիրելով մեր երիտասարդներին, երևի շատ երկզարգացած երկրներ տարիներ շարունակ փորձում են ունիվերսալ զինվորի կերպար կերտել, ստեղծել տարիներ շարունակ, չգիտեմ կար ժամանակում ինչպես է հաջողվում, որ մեր 18-ամյա տղաները այսպես վստահորեն կանգնած են դիրքերում և կարողացել են այս ապրիլյան օրերին ջերմությունների բոլոր խաղախարտերը խառնել իրար։ Բարք ու պատիվ մեր զինվորներին, բարք ու պատիվ մեր նահատակներին։ Հավատացեք, որ իրոք մի ուրիշ սերունդ է, Եթե մեր ավակ սերունդը ինչ որտեղ Թուրքի անունը նսելով խուճապի էր մատնվում, ինչ որ սարսափի զգացում կար շատերի մոտ, մեր սերունդը այդ կարծարատիպը կոտրեց, իսկ այսօրվա սերունդը Ղարաբաղ չորացած կրվը չի կտրացա ու արհամարացնի Թուրքին։ Ազնվությամբ եմ ասում, ամուր կանգնած են մեր տղաները դիրքերով և աշխու ժիր ձևով։ Հետևապես խնդրում եմ ձեզ, դուք էլ ոգևորելով, դուք էլ դիկունքում գտնվելով, ավելի կես ուրախ կյանքով ապրեք, կյանքը մի անգամ ապրված, նամուսով թասիբով ապրելուք, և հաղթանակը միշտ մերն է լինելու։ 21-րդ դարը ես միշտ նշել եմ հայ ժողովրդի համար, հայ պետականության համար վերածննդի դարաշրջան արվելու։ Շնորհանդեսի ավարտին ելույթ ունեցավ նաև ապրելու բանաձև գրքի հեղինակը Գոհար Մարտիկյանը։ Ու ես ոչ թե եկա, որ տեսնեմ թախծոտ աչքեր, ոչ թե եկա, որպեսզի ձեզ մխիթարեմ, այլ եկա, որ ասեմ, որ ես էլ ձեզ հետ և ձեզ պես հպարտ, ուժեղ, ամուր կանգնած եմ հողին և կանգնելու եմ այնքան, ինչքան Աստված ինձ կյանք ու շունչ կպարգևի, որ ես կարողանամ ապացուցել աշխարհին, թե ինչ է նշանակում ունենալ հող, որից դու պիտի ուժ ստանաս և ստանում ես այդ ուժը, և արշակ արքայի նման ամեն անգամ, երբ ես ոտքս դնում եմ Արցախի հողին կամ Լեռնահայաստանի որևէ հատվածում, Սիսիանում լինի թե Կապանում լինի, ես Արարատյան դաշտավայրը թողնում եմ մի կողմ, որովհետև դա մեկ այլ պատմություն է և դա մեկ այլ հանդիպման առիթ կլինի, որ ես պատմեմ, թե դրանք առանձին հատվածաբար ինչ են նշանակում, բայց այն, որ ես ոտքս դնում եմ Արցախի հողին և ընդհանրապես Լեռնահայաստանի հողին ու արշակի պես ուժ եմ առնում, առյուծի ուժ եմ առնում ու հասկանում եմ այն տղաներին, որոնք թողնելով իրենց փափուկ կյանքը եկան պաշտպանելու այն հողը, որի վրա դուք ամուր կանգնած էիք, այլապես մենք չէինք կարողանա այս հողը կրկին դարձնել, հողի տիրոջը վերադարձնել։ Եթե արցախցին ամուր չկանգներ իր հողի վրա և թողնել ու հեռանար, մենք երևի թե Նախիջևանի նման Արցախն էլ կկորցնեինք։ Բայց ես ձեզ շատ եմ սիրում, դուք ամուր եք ձեր լեռների պես ու դուք ամուր կանգնեցիք հողի վրա, ու մենք միասնաբար կարողացանք, ազգովի կարողացանք պահպանել այս հողը։ Ամենահետաքրքիրը, գիտեք ինչներ ինձ համար, երբ ես սկսեցի այս աշխատանքը, դա արդեն շատերին է հայտնի, թե ինչ ես համարում եմ այդպիսին գիտական արժեք ունեցող այս վերնագիրը ինչպես դրվեց այս աշխատանքի վրա. Ապրելու բանաձև, ապրել այնպես, ես չեմ ուզում սևակի տողերը հիշեցնել, որ սեփական հողը չզգա քո ծանրությունը, ոչ թե նրա համար ապրես, որ սեփական հողը չզգա քո ծանրությունը, այլ ապրես այնպես, որ դու կարողանաս քո հողը դարձնել այնքան ուժեղ, ու դու այնքան կարողանաս տարածվել կորցրած հողերը հետ բերելով, որի վերջո հասկանան, որ հայը ոչ թե նրա համար է, որ ինչ-որ մեկին կործանի, ոչ թե մեկին սպանի, ոչ թե մեկին խեղի այնպես, ինչպես անում են թուրքերը, ու շատ այս պահին բոլորի պիտի խնդրեմ, որ երբևէ նրանց չասեք ազերիներ։ Մի քիչ շեղվելու եմ այս պահին, որովհետև անվերջ ես լրատվամիջոցներում լսում եմ, հյուրընթեռման համար անընդհատ ասում են ազերի, ազերի, ազերի, բայց Հոգտա Հակոբյանը, պատմական գիտությունների դոկտորը, ես էլ անկեղծորեն ես էլ էի ինչ-որ շրջան ազերի կոչում նրանց, որովհետև հեշտ էր, ասում անցնում էիր, բայց պարզվեց, որ ազերի ասել նշանակում է այդ կոչվոր ցեղերին, վայրակ ցեղերին, որոնք հյուսիսի տափաստաններից եկան ու տիրացան բազում տարածքների, մենք կոչում ենք մի ժողովրդի անունով, որ իրենք են հիմա հակված իրենց անձնագրերի մեջ գրել ազերի, նրանք ազգ չեն, նրանք բախտի բերումով եկել հայտնվել են մի քաղաքակիր ժողովրդի հարևանությամբ, որին ուզում են այնքան ոչնչացնել, ծուլվելով նրան։ Ուզում եմ ասել, որ դուք բացառիկ արյուն ունենալով մի բացառիկ երկրի ու բացառիկ հողի վրա եք ապրում։ Ուզում եմ ասել, որ եթե ես կարողանում եմ շարունակել ոտքի վրա ամուր կանգնել ու շարունակում եմ ոչ միայն ձեզ շատ-շատ սիրել, այլև անվերապահորեն ձեզ նվիրվել, դա նրանից է, որ իմ երակներում բացառյան արյուն է հոսում, թեև ամբողջությամբ հայկական արյուն է բոլոր առումներով, այնպես ինչպես եւ ձերը։ Մենք ուղղակի շատ սիրում ենք ասել, որ մենք արցախցի ենք, որովհետեւ իրավունք էլ ունենք ասելու, այն նորից են կրկնում։ Հատկապես նրա համար եմ ես ձեզ շատ սիրում, որ դուք ամուր կարճած մնացիք ձեր հողին, հենց որ փորձեք լքել հողը ու հեռանալ, որևէ տեղ գլուխ չգովեք ու չասեք, որ դուք արցախցի եք։ Բոլորս պատրաստ ենք ամեն ինչ անելու, որ Արցախը լինի, Արցախը գոյատևի, Արցախը առավել շենանա։ Ու քանի որ ոչ թե ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել Տիկին Աղավալյանին, որ ինձ առիթը տվեց այսօր ձեզ հետ հանդիպելու, այլ ուզում եմ բոլոր մայրերին, իդեմս նաև Տիկին Աղավալյանի ասել, որ այսուհետև որևէ մայր թող արցունք չթափի, որովհետև ինչպես ես վերջերս ասացի, ամենայն անկեղծությամբ ու սրտանց եմ կամենում, որ բոլոր մայրերն ապրեն երջանիկ, ապրեն ձավակներին երջանիկ տեսնելով շարունակեն ծերանալ, ապրել կյանքն ու ծերանալ, դա ամենամեծ երջանկությունն է հատկապես մոր համար, բայց, երբ գալիս է պահը ու դու ստիպած ես լինում ճանապարել որդուդ հայրենիքը պաշտպանելու, որքան էլ աղոթում ես ու հանկարծ հայտնվում ես ինչ-որ մի իրավիճակում, երբ դու պիտի ուշ հավաքես քո մեջ և միանաս բոլոր այն մայրերին, ովքեր զավակ են ճանապարել հանուն հայրենիքի պաշտպանության ու հետո հետ չեն վերադարձել, որտեղ պիտի կարողանային գտնել այդ մայրերը իրենց զավակին։ Երբ ես կորցրեցի որդուս, անվերջ նամակներ էի գրում նրան և դրանք հրապարակում էին թերթերում, դրանցից մեկը անկախ իմ կամքից հայտնվեց առաջին հատորի վերջում մոր նամակը որդուն։ Հետո երբ որ գիրքը ձեռքս առա, ես տեսա, որ այդ նամակը դրված է այնտեղ, գտել էին երևի այդ նամակներից ամենա այնպիսին, որը պիտի լիներ այժմիական բոլոր տարիներին։ Անցյալորը Facebook-ում այդ նույն նամակը Աշոտի նկարներով տպվել էր, ես նորից ընթերցեցի դա ու հասկացա, թե ինչքան այժմիական էր իմ մաղթանքը որդուս այն նամակը, որ ես հղել եմ իրեն, ես չէի ասում այդ ժամանակ, որ ես հպարտ եմ, որ դու ինձ զավակնես, ես ուղղակի վստահ էի, որ այդ ֆիզիկական գոյությունը, այդ չքնաղ ֆիզիկական գոյությունը, որը այլևս իմ կողքին չէ, չէր կարող հենց այնպես կորչել, նա իր ապրած այդ 20 տարին ապրեց այնպես, որ կհիշվի պատմության մեջ։ Ինչ կլինի ինձ հետ, եթե ես ամբողջ օրը նստեմ, լամ, սկամ որդուս կորուստը։ Ես կկործնեմ և որդուս, ես կկործնեմ և իմ գոյությունը, իմ էությունը, ի վերջո ես նաև իմ լացուկոծով շատ հնարավոր է, որ նաև տամ հնարավորություն, որ հարազատ կործրած մայրերը ցավն ունենան հայրենիքի կորստի։ Մենք ի վերջո այդ ցավով, այդ ողբով կհասնենք հայրենիքի կորստին։ Եվ ամենաուրախալին այն էր, որ այս աշխատանքները, որոնք հատորներով սկսեցին դրվել սեղանին, ամենաշատը սկսեցին հետաքրքրվել դպրոցականները, բարձր դասարանցիները, ուսանողները, հետո արդեն մեծահասակները, որոնց համար արդեն հայտնի է ինչ է հայրենիքը և ինչպես է պետք ապրել և ինչու է պետք ապրել հանուն հայրենիքի։ Մեզ համար դա արդեն կենսաձև է։ Մենք գիտենք ապրել հանուն հայրենիքի և կարող ենք ապրել այդպես, բայց որ պիտի սերունդները հասկանան, թե ինչ է նշանակում լինել հայ և ինչ է նշանակում ապրել հանուն հայրենիքի, արդեն դրա համար աշխատանք էր պետք։ Մեր 20-րդ դարավերջի Արցախյան ազատամարտը համարում եմ հայոց պատմության երկրորդ ոսկեդարը Մեսրոպյան գրերի ոչ թե գյուտից, այլ վերաստեղծումից հետո։ Ինձ համար այդպիսին է Արցախյան ազատամարտը, դա մեր 20-րդ դարավերջի ոսկեդարն է, երկրորդ ոսկեդարը գրերի վերստեղծումից հետո։ Եվ եթե մեր այս զավակները այս քառորյա պատերազմում կարողացան ոսկեդարի հիշողությունը պահպանելով կանգնել այդքան ամուր սահմանին, որ այդքան լավ սպառազինված և այդքան հանկարծահաս հարձակումը և սպառազինված թուրքի հարձակումը կարողացան հետ մաղել, ես կարծում եմ մենք այնքան ամուր կլինենք բոլորս միասին, որ կպահպանենք այս հողը և երբեք չենք պատմի հետագա սերունդներին, որ գիտեք, գնացին, զոհվեցին ու չիմացանք անում ինչի։ Գոհար Մարտիկյանը տեղեկացրեց, որ հրատարակվել են նաև Մատենաշարի 8-րդ և 9-րդ հատորները։ Ցավալիորեն ապրիլյան պատերազմը ունեցավ իր նահատակները և նորօրյա հերոսապատումի էջերը դեռ պիտի գրվեն։ Լրագրող Գոհար Մարտիկյանին կրկին իզեն ասել է, թե իգործ է առաջնորդելու հայնապաշտպան զինվորի մայր Գոհար Մարտիկյանը, որ ազատագրական պայքարին նվիրված ազգապատումը ամբողջանա, որ ոչ ոք չմոռացվի։ ավարտվեց Բամբեր հաղորդաշարի հերթական թողարկում։